بسم الله الرحمن الرحيم والعصر زما دی قسم وی په وخت د مازیګر د مازیګر دا قیمتي وخت دی او دا مزم ډیر قیمتي دی ځکه وی چې چانه د مازیګر مستفوت شو لکه مال او بال بشي ټول هلاک شي ان الانسان لفی خسر بیشک انسان خامخا پتاوان کې دی انسان کې الف لام د استغراق دی وای تمام انسانان په خساره او تاوان کې دي اگر قسم خوړل الله وای زمادي د مازیګر په وخت یا په دې زماني قسم وی چې بیشک تمام انسانان خامخا پتاوان کې دي او سوک چې د سلورو صفاتونو خاوندان دي نو دای د تاوان نبار دی الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې مؤمنان دي تخکلی ایمان خاوندان دي او عمل الصالحات او عملونه کړی دي نیک وتواصوا بالحق او وصیت کوي او بل تد حق اې د دین وصیت کوي توحید حق نه مراد توحید دی یا قران دی نوګر ځنی سړی په خپل مؤمن دی نیک عملونم کوي خپل چاته سنه وای نو بیا هم د تاوان نه بچ نه دی د خپل وس مطابق کور کې بار کې سوره چې وسته نو د الله د دین دعوت ورکوا خلق په خو اخلاق او دین مز قران ته راولا دا دریم صفاتو د تاوان نه بچ کېدو وتواصو بالحق یو بل توصیت کوي د حق یعنی د توحید او قران وتواصو بالصبر او وصیت کوي یو بل ته د صبر چې د الله په توعاتو صبر وکي د الله د نا فرمانو نه صبر وکي ا دنیا د غمونو مصیبتونو زیره نو په دې صبر وکي.